Ziki. Ziki ni kiganiro kibayagira ku buzima bwabubakanye. Ziki. Mbega ubuzima bw'umugabo mu rugo bumeze gute? Ubuzima bw'umugore burangwa n'iki? Nakaye karanga mutima k'ubuzima bwo mu rugo. Ziki ni kuri radio Isanganiro. Ikiganiro n'iziki kuri radio Isanganiro, ikiganiro mukurikirana ikibiriraho ku munsi wa kabiri igihe cy'isaa 3:15. Uyu munsi rero tukaza kuganira ku bijanye n'umukenyezi, umugore mu rugo. Umugore rero iyo yubakanye n'umugabo wiwe bategerezwa kumenyana kugira ngo mbere bafata n'umwanya mubwira ngo baje mu rugo kubaka urugo rwabo, bamenyane umwanya utari muto, gutyo bashobore kubaka urugo rwiza, urugo rubereye ijisho, urugo bose babona bakagira bati rujya rugo ni urugo rw'iteka. Mu iganiro nziki cy'uyu munsi rero mwazumvise tubikurabira hamwe icyari cyo rero uwo mugore ingira ngo ibimugize bigatuma agira inyifato yica nk'iriya, bikamutandukanya n'umugabo wiwe haba mu mibereho, mu bikorwa amagarirwa gukora mu rugo, mu kazi, mu rugo rwabo. Mugira rero tutahure neza icarico umugore uyu munsi dufatiye kuri kamera yiwe ingene atandukanye n'umugabo. Turi kumwe n'umutumire ngaha muri studio, mutumire mumenyereye, mbere tubanze tumuhe ikaze, akaba ari Beni Ndayishimiye, umuhanuzi mujanye n'igitsineka mbere no kubaka agati y'abagana mugore. Murakoze cyane. Yego, turakomeye, turashima. Yego, ariko muri mbere rero gukurikirana kino kiganiro turi kumwe n'abari kubafata mbere n'amajwi ngaha, akaba ari Rono Niyongeza na Gracia Marie Justice ya Tuikeze. Mubiga bw'izuma akaba ari Innocent Bibonimana Rodas Kirombo njenge kwashikiriza kino kiganiro muri 45 yagihariwe. Reka nsubire ndabahe ikaze. Ziki. Ziki. Ziki ni kiganiro kibayagira ku buzima bwabubakanye. Ego rero mukwijira muri kino kiganiro nyezina, reka mbanze mbaze ikibazo cya mbere umutumire wacu Beni Ndayishimiye, mu ntumbero yo gutahura neza ico umugore, reka mbere n'imyifato yiwe hawe mu rugo, hamwe rero n'umugore ingene yibatandukanye n'umugabo. Benshi barabivuga ngo umugabo ntameze cyo kimwe n'umugore. Ibiganiro byiza twari gusomeza cyari ico umugabo ngira ngo uyu munsi nawe tugweze ku mukenyezi. Umugore, umukenyezi, umugabo, bamwe batandukanye n'umugabo. Yego. Urumva batandukanye cyane. Nina no twotahura nibanga gyukuzuzanya, mushobora kuzuzanya mudatandukanye n'ibikunda raho. Nk'ikintu cy'umugo twovuga ku mugore, novuga kugira insiguro ya mbere kumenya icyari cy'umugore. Jewe nama navuze na ntandi tuyitora atari muri bibi. Sindi pasteur cyangwa patiri. Ego, mugabo no muri bibiliya niyo novuga mikoro wane sindayisoma. Mugabo muri bibiliya ngiye kuraba ukungene Imana yabwiye Adamu kugirira ireme Eva, niyamubwiye ngo gira ureme ngo umugore. Eka ntiyavuze ijambo umugore. Afite niyo nashaka kwemvita abagore bose n'abagabo twumviriza muno mwanya. Afite ari ijambo yakoresheje n'ubume ngo riza kutwugururira muri n'ugutahura ibyo tuza kuvuga byose. Ari hano yavuze ngo singisisi ntibibereye kumugabo aba wenyene, ifoko ndamukorera umufasha. Kuvuga umufasha. Umugore bacatahura neza cyane cyo gihe. Urumva ifoko watutangurira aho. Ubwo yuko Imana mukure mu mugore yavuze ngo umufasha. Urumva ko umufasha ni kuvuga nuza kuzuza uwundi ico atashoboye cyangwa adafise. Si kuvuga yuko bafasha ubona ahantu atigejeje gatomoye. Urumva ko umugore rero yaje nk'umufasha. Ugufasha nawe nuba afise ingabire ufise cyangwa meme wowe udafise akuzuza. Nuva ko umugabo afise ahageza hama umugore akaza kugira iki kumwuzuza. Ibyo biranaboneka n'umwe kumwe n'umugore atakora. Tuzaza kwibona muri dimension sociale umugore ngena meze niyo zagaruka kuri isiguro. Icyo rero cyakuvuga ku bwenge rero, dutangira ku bwenge kuvuga psychologiquement. Ku mugabo rafapa twaravuze ko umugabo ari umuntu abona kure. Yimvira ibintu byose biri kazotsa. Umugore nawe kenshi kamere kiwe ku mugore ni umuntu yumvira kuwe. vako umugore yumvira muri president vako umugore yumvira kubo sinase ko umugore ashaka kwumvira imigambi y'akazi kazoza uya sindabyanze ngabo muri yo dimension conjugale muri ugo rugero rwo mu rugo umugore ateza kwumvira muri kubo kubera iki si defo kubera umugore ni watunganye utuntu twose ni wateza kuraba two kumeza ni waraba ko abana bakwijitwe mu ikaye urabona irifoko aro yumvira byakubo kandi nawo umugabo ugirushikire muri byakazoza irifoko ronka ukwarangira byakubo neza ntese ko nawo ndakubwaye ko umugore ari plus orient muri ico umugabo ntaca abone ibikenewe byihuta byihuta ajya abagabo uzosanga kesho ko tumeze umugabo yumvira muri general ntabona ko abana bakeneye umukate nta mugabo si kesho umugabo uzobona byuka atekira kabumu misakoshi y'umwana kiretse mama gwaye cyangwa iki urabona cyane arategeka umuyaka gira boye ko umugore numuntu afise kakantu ka ka detail uribona akona ko rero atabanje kwiyumvira kubumbega bimeze gute bipanze gute uvuga ukubukiwe ni muri sens même de surveillance ku verifya gukonorora voilà gukonorora dukuba yuko eh kugireje abone ko akeje kazogenda neza vuga ko umugore arafise yo ngabire psychologiquement ivyumviro vyiwe vyumvira ko ngene aza kujera ivyo no munsi byagutya ugasanga nuko nk'umwana aja kwishure ko yoba yambaye kirato gitabu voilà ni waje kukiraba nimbisheseta zo kwambara ejo urumva nta mugabo aca bibona voilà nta mugabo ntabibona voilà ni kakuru rero umugore yumviramwo kuraba kwa makaya gize gutya anye gutya nabagabo bangahe bazi ku mwana yajeje bruy ikaya bruye ko yahetse ni bangaye usaga kece ari mama biye urabona ndabagabo bangahe bazi misheshete zingahe z'umwana muganga hajya ugire ngo tanki waza ati ni yagira abagabo bambwira isheshete z'umwana z'uko ari zingahe n'ibyo rada mama wa zini yatowose abayizi rwo yuko mama umugore afise iyo psychologiquement ni umuntu yumvira muri kubo kandi ivyo umugabo arakeneye umugore yumvira kubo kugira amutunganiriza ibintu bya kubuneza ashike muri kazoza n'umugore nawe arakeneye umugabo yumvira muri kazoza kugira babone iyo baja ategura imigambi ya kazoza duce usanga rero wa muntu yumvira muri kazoza na wa muntu yumvira muri kubu barakeneraniye kugira ashobore kubaka mugabo turazi ko iyo umugabo yashimye umugore yego ngira norizo ara ategerezwa kwifatira ko ateza kwifatira ko uragenda urabe abagabo bose barongoye mubwire mu byo yashimiye ku mugore wiwe yavuga ati n'umugore atunganya ibintu yorganiza urabibona gutya anye hari akantu yamubonye ko wewe wadashoboye cyane yumva yuko amushaka ko adafite urabibona akorera atakarabye neza urugoro dubi ko ngo sindavyuze yuko ari bose abishoboye mugabo ari abagore usanga bivana na education bivana n'iki tusara muri iyo context psychologique umugambere umugore ni umuntu yumvira muri kubu icya kabiri umugore ni wa muntu muri kubu mu byumviro vyiwe umugore ni umuntu novuga yuko niyo afise ishavu mu bwenge abashaka rihera ubwo nyine murivugane mugira iki akubaze kubera iki ibintu byagenze uko kubera iki ibintu byagenze uko kubera iki ibintu byagenze uko kubera iki ibintu byagenze gutya urabona abashaka mvugane oro nawe akahari abagabo atazi kuko izo ntibabikunda kandi urumva ije mugihe adace gikosora ubwo nyine anacibagira umugore washaka wa mugabo acabandanya kwakunda nyine ari abagabo donature urumva abagabo ni mitsi tatatu ari umugabo donature ati exprime atazi kuvuga ko cyumva ayumvise umurengeze amajambo menshi ikoferi bari giye agaca yigira rero umugore abakeneye umwanya umwe ko ibyo yumvira bimubabaza abisohora bivuga umugabo nawe abakeneye basafa amajana mu kabare abyiyumvire ko wenyene wabibona yishishoze wenyene afumaza abwira umugore ati ubona yabaye seriye mu kabare ukibaza nako yumvira cyo muhera afumaza abwira umugore ati mvirize aho kenata wigeno bavuze reka tuzohindura atari uko yabanje kumwumvisha ko adashoboye kumwumvisha ko arazanye ikosa kumwumvisha urumva ni ibintu mwe n'ibyo ugasanga bitegezwa kubamara icyo ni kimwe ikindi nacyo cya kabiri gitegezwa kuba ni iki nuko umugore mu byumviro vyiwe n'umuntu uzosanga akunda abantu bibona yumvira abantu ibyo turaza kubibona mu muri context sociale biza gutangura mu mutwe umugore kenshi icyo nashaka guhereza ko nuko mu byumviro vyiwe uzosanga ari umuntu yumvira abantu ngene bamerewe uribona abantu gucya anye usanga n'inkuru ziwe nyinshi ari abantu mu bwenge bwiwe ni ibintu by'abantu cyane nibuka ko mu bagabo mego bavuze ko ari ibintu abantu biyumvira ibintu ibintu amadiri amadiri bega bega twa ama business amafaranga yova he voilà ugasanga nuko rero birakeno yuko buzuzanya muri iyo ntambwe yuko mwene umugore yumvira to ku mugore n'umuntu wakubu umugore n'umuntu yumvira abantu umugore n'umuntu yafise ishavu ashaka ko risohoka muri iyo mwanya muri vugane bifatige inyishu donc umugore psychologiquement ivyo no vuga bwa mbere ni uko ateye nuko ameze kiretse amakapartie kirashobora kuba ari ibyo ivyo ndazumva me ngo umugore muvuze yo no vuga nti karite yo yanyuma ukunda abantu abagabo bava bumva ngo bebone bakunda abantu oya oya anabagabo yakunda abantu ahubwo gusa duhindura ivuga bitwovuga gukunda abantu kwita ha abantu ah kwita ha abantu eh abagabo umwanya bita ha abantu sikirenga nk'umwanya abagore bavyitaho cyane idoga zanga rero certain moment umugore numuntu usanga guma yiyumvira yumvira umuntu ngebe ikitusa ariko yumvira abana ariko yumvira abene wabo ndore dusanga umugore kenshi amenya namakuru yabiwawe n'umugabo umugabo atarabimenya ibyo rero abagabo nazire ngene ntibayikunda muri rusanga abagabo ngira ngo si bose ariko atabikunda ariko nabikunda bivana n'intumbero umugabo umugore abikorera ko tuko sogasanga nuko asatye mu mabwe cyafata intumbero bikaza ari umugabo kenshi umugore ivyumviro vyiwe nuko biteye nuko bimeze ngira ngo mu kayatoza kugira kureka tubaye turuge gatoya ngira ngo badufashe mu bwe vyuma tuzagura kuduje kugindi gisata ngira ngo tuvuye kugisata cy'ivyumviro ukuntu umugabo n'umugore batandukanye kuzerekeye ivyumviro mu kayatoza tubigaruka ko tufate ikindi gisata yego Ganiro ninzi kikurira duisanganiro ngira ngo badukurikirana muri ngaha mu gihugu ekambere bari nyuma y'igihugu kuri buhingangirukano bumenyi wezi tatu akaburungu isanganiro akaburungu org muramva ko turi mu kiganiro nzi kiganiro kibayagira kuvyeke ubuzima bwa bubakanye umugabo n'umugore turi kumwe n'umuhinga muhinga yabinonosoye akaba ari Benin ndayishimiye ya Marika adufasha gutahura neza ibijanye n'umugabo n'umugore naca cyane ubuzima bwabo mu rugo uyu munsi mwumvise ko tuganira kuvyerekeye umugore cyari cyo umugore Marika matubwira ngira ngo ibijanye no gutandukana k'umugore n'umugabo kuvyerekeye ivyiyumviro ngira ngo twosimbiza twaje kuvyerekeye ngira ngo nk'ubuzima bw'urukundo nabo hagati yabo ico twokwitangira ngo ibishobisho umuntu unameze mu bishobisho umugore atandukanye he n'umugabo voilà mu bishobisho twaravuze ubwa mbere yuko umugabo urukundo rwiye ruca mu maso ibyashima bica mu maso bikaja mu mutima icabonye cyamishije icabonye gagishima umugabo ni wa muntu yamari ko araraba arabona ucyanye umugore ramu by'urukundo bica mu gutwi umugore ni jamu kandi urumva umugabo yashimye ateza kuja kuvuga ijambo koko umugore wewe ni mu gutwi ibintu byose byo muryohera cyo kubica mu gutwi umugore turiye gusa ko umugira kwa mushimye ko mukunda umugore rakeneye ka kantu ka merci umugore rakeneye ko bigiye akoze muhira abikorera wewe uzubibone umugira ati sheri ibintu bisa neza ubikore neza bimeze gutu tabivuga utabivuga arababara umugore ni wa muntu nawe yoja muri salon ugire kwa sa neza umugore ni wa muntu nagutegure ku meza umugire merci biragiye wabikoze neza umugore umugore afete ugutwi niko gutuma mu mutima iwe haza ivyo byifuzo byiza izo izo sentiments nziza ubwo yuko umugore akeneye ikintu gica mu gutwi umugore akeneye kuba ku markable ubwo ko mu rukundo arakeneye yuko yaje teme kesho usanga ivugwa kenshi ivuga kesho umwitaho arakeneye kumva ijambo rimu dimwa confiance urasubira rigira gutahaye voilà mugabo ivaze kuvuga ati abakenyezi ba ibyabashima cacane bibica mu gutwi izo hari bagira bati ahubwo sina vyiza uko bayica bituma yumviza nibitumve ndo tateza kumva yamusaku ngo bagore ngo baresaku oya oya yaho twako tuvuga mu rugero z'urukundo emotionnellement uvuga ko mu by'urukundo umugore arakeneye amajambo y'urukundo ava ku mugabo icyo ni clair twe izo bavugira hanze ibyo nibindi gabo mu rugo umugore n'imiburiburi arakeneye kajote mikamisi yose kukavuga tube gusa yagaho zaumva ngwana none ndamugaburira ndamugurira ibyashatse ni kitusa ibyo nibore nibona kwa kunda mukunda ndo gasanga nuko ari yabagore abona ko ivyo bikwi rera ndavugiye ati erega ntumfasha si nuri asere ngo nanje ndi munsi ndubima kubya asere doki fo kuri man eh ndasije ntere eh na se wera bimuha ashakwa namuha nibirenze byo muha wowe mugabo uwe waragakiriye ko ako kantu kijambo kurukundo kwa gutandukanye nuko byo bihabwa n'undi mugabo cyo bitahura cenge akabihabwa n'undi muntu mu muryango mugabo ikintu umugore akeneye mu by'urukundo bica mu gutwi bikaja mu mutima none ako nkako aho kantu abagabo wewe ukunda kuganira nabo umva akantu koroshe kubwira umukenyezi umugabo kugaje teme kuwe kikatoroshe kuwe kikatoroshe ari uwo uzo kugira ngo jeye kuva naka bangize hazo n'idira Kuri katoroshe. Je n'ai jamais compris ce phénomène. Je n'ai jamais compris ce phénomène. Abagabo gukazi usanga babwira abagore bose merci usa neza wambaye neza hewe no musuragiyo hewe akabivuga ari haza rwo akabigira abagore bose akorana gukazi mugabo imuhiriwe nta muso arimo arabwira umugore merci ari ari ubwo numva ko ari kibazo ni gije kigoye kutabwira ni gije kigoye uzima dosi ubugabajera mu buzima kubwira umugore wo kwamukunda canke akamubwira merci bigoreye hehe en fait ni kwa kundi kukwimenyera mu rugo je nama nabivuze imisi yose nunda bisubiyemo ukwimenyera mu rugo ebana numujyango wa mbere gushora gusambura mu rugo nkubu wewe ubwira uti umugabo ofisi wagize imanuka ronko umugore mubwire imisi yose merita gize kintu nawe bitoshe kimisi yose mugabo ibinihere bati wangiriye neza wakuzubira basi yakugire n'agashati ka wagasanze kakagoroye wasanze ibyateguye muzuwa hariyo minimum modimanisme umuntu nazi ko ari abantu bashika mu rugo ukamenya nuko ari umugabo wanje n'umugore wanje twatuva rero tugasanga turatakaye hariyo ubuntu kuvuga merci or merci ubwira umugore wo hanze na merci ubwira umugore wo mu nzu ni yahe yo kungukira kurusha je numvaza yuko mu Burundi ari kwimenyera kubagabo cyane cyane muri cyo kwico kintu turi cyo kintu n'abagore ari abagore batabyira abagabo babo merci avuga bivanye n'ungene babanye n'izindi mvo cyaka mugira pardon yamuguriye gitenge merci madame cyangwa sa umugore nta mugabo yamugira icyiza ntavuge nawe n'icyiza umva service verse ariko mugabo ku mugore arakeneye ukantu kijamba kwa kumva kamujamu sa kumva ko gukunda emotionnellement kuvuga yuko rero umugabo bica mu maso ifo ku mugore yazo kwa masa neza bose buze ko ataza gusa neza nka setere dimatagiye ubwo ubwo gukazi mugabo aryohe aryohe ase neza murira umugore ntacocere ni ntacocere agahudu kamese kagoroye wala basi cyanye karyoshe nyene kuraba mu buro mu nzu urajya aho ari gitenge yego ari mu nzu ya gitenge ibyo ari byo byose se prepasse meze neza mugabo cyatuma umugabo aryohiba mu maso hama mugabo nawe uko kuno umugore uzosanga yajyambaye ikintu bikuryohera nawe vuga ijambo kugira ugutwi kwe kugira iki yakuryohereje ijisho nawe mujyohereza ugutwi gutyo zusanga nibindi bintu bice bigenda yambaye agakanzu keza chakajipokeza mu cyana kikora neza kwera buza ku hazokenera ukaraba hanze muri barabara hari n'umugore ashaka kwitegura mu nzu ugasanga yikoze kandi atabashitafise none baza kaba yiteguriye nde akisiga neza yego yego ari ku mugoro wa kandi tagira sohoke ari mu nzu umugabo arambye ati misa y'inzu washitse ukasanga aragize akaba ariteguye ariteguye kwera ziko umugabo wamukunda kumubona asa neza umva wa mugabo wazo yagize effort ko umusanga asa neza nawe ugira effort uvuga ijambo ati usa neza wakoze ni merci kubona witeguye kubwanje umugore nawe ni agiye ubugutwi mu majambo make icyo navuga emotionnellement umugore arakeneye utujambo twiza duca mu gutwi tumugira iki tumu yohera ku rukundo mu mutima vora ngira ngo tuzaza kugaruka turabingira ngo twinjire neza ngaha turashari ko twa nonose ajya mbega akabazo umugabo arashobora kumenya umugore mu mwanya ungana gute kugira amenye ati umugore tuzobana tuzohuza bisaba nk'umwanya unganike aho ni kuba fiance cyangwa kuba sanswe washaka kubakana washaka kubakana fiance genzo ushaka kubaka mu misi mu mezi ane mwe meza neno nshobora kuba namenye ibyo byose uwo mugore oya sinibaza vraiment bo sinzi mugabo ameza neno ni make cyane je minimum na masaba abantu yuko bogira mariage minimum bakundanya umwaka baza umwa nimiburi yavyiza bakundanya imyaka ibiri mugabo basi minimum umwaka je we vraiment na masaba yuko nababigeni nigisha mara ndababwiye ati mukundanye igana gute ko je bari abantu bakundanya amezi atatu bogira mariage mbamona kwa tamerita n'inyigisho zanje mugabo ikintu namashaka umwaka umwe arashaka nibikwiye kugira umenye umuntu wese turetawuritse mugabo je na mambira abantu nimuharure ngo igihe ngo tezwe kumenya umuntu ugira mu baki uribona basi menye ivyo yabayemo sinzi ko mva bitandikanye menye ivyo yabayemo umwika ivyo akunda n'ivyo yanka n'icyo ukiye ego reka tubutengera ngo ariko badukurikira ikiganiro nzi ikiganiro dukurikirana ku munsi wa kabiri kuva igihe cy'isaha zitatu n'imata 15 z'ijoro ikiganiro imiketo turabona byinshi byinshi bishobora gutuma urugo rukomera rutarangwamwo amatati kubera abantu baba badinanye bamenya bati Jeffis umugore amezuku Jeffis umugabo amezuku ikiganiro ngira ngo besha kurikirana no kuri Facebook bashobora kutwandikira batubwira ngira ngo iti ngaha mwavuze ibi nibi twe tubibona uko hirya hejo twaza kwazo bishura ashobora no kubaza ibibazo hama twaza bishura ngira ngo mu biganiro bigiye gukurikira tubamishije ko rero uyu munsi twahagaze cyane cyane kubiranga umugore ukuntu umugore akozwe ukuntu umugore yifata mu rugo yirango bigahimbara canke bigatuma umugabo muganditse cyane ko turaba ibizubaka urugo urugo gwiza yego mwakomuvuga cyane kubyanye n'ubuzima bw'urukundo bimwe z'ibishobisho ikiranga umugore ngira ngo twasimbiza twajagira ku kindi gisata ugira ngo abantu bavyumve neza uko batandukanye mwavuze ko batandukanye mu buryo bwinshi mu kibano naho rero bimeze gute ara mu buzima bwa misi yose mu kibano muri societe uruvu umugore no vuga ni bitatu umugabo twavuze ko akunda beto akunda ibintu bikomeye ejo by'ingufu by'ingufu umugore nawe akunda rodeco kuvuga umugore akunda ibintu bisa neza aho umugabo akunda ibintu bigumye umugore nawe akunda ibintu bisa neza uzobibona umugabo umugore n'umugabo agiye mu nzu nziza kuvuga ibigumye bivitse ko ari sa neza urumva uzoraba n'umugore nkunda nzakarorero umugore n'umugabo agiye kuraba kuramutsa nk'umugenzi agashika mu nzu nziza ivyo umugore aza gufatira ko kwiyonza ari nziza sivyo umugabo aza gufatira yabonye ama poster umugore aba yabonye marido nge na sa neza nge na janye kurere na ntebe afana Dubai ivyo prafa Dubai bujadi n'umugabo kesi oye umugore aba yaravye ibitambara ama rido urabibona amakuse urabibona aba yaravye amashugwe aba yaravye urona cyo inzu yarahise inzu n'inzu ukuntu bubati bupanze bupanze birahuri amasahani urabibona udoka cabaza nyine yati aya marido mayaguriye yeye nyine bisa neza inzu yarahise urema gucyoye umugabo nawe aragize parara bloko sima mbega fondation mbega sarpante ni bois d'Isaïre urabona ugasanga nuko umugore ni decor uzusanga ruko kenshi uzusanga wanashaka uzorabe abagore mu buzaga misi yose bakunda ibintu bisa neza ibintu bica neza tukosora icakari naco muri sosiyali abagore bakunda abantu bitaha abantu byanze nakunda vuga abagore uzosanga mu nzu niwe itaha abantu aho twavuze ko abagabo bitaha ibintu abagore bitaha abantu abantu bo mu nzu cyane nabo hanze nabo hanze bitaha makuru y'abantu bibamenye makuru wanashaka abagore baturusha makuru y'abantu uzo birabe hajye umugore wawe abakurusha makuru y'abantu ngo hajye ngo Yohani akwa Yohani akavuga matiriza akavuga n'ubuna n'amana kabero urazi n'umugore n'umugabo bari ko barayaga mu rugo uzora nk'umugabo aje ngatashika ewe urumva aho turi mu kiyago mu rugo kubasanzwe bayaga nicyo ngezo bishaka kutora ikiyago kagutse ikiyago mu rugo urumva ugatara umugabo araje ewe urumva muri obere bambrutse ariyo kakone nere karawe ndiko ndarabwe ne nogira ewe nanyu ndarabwe kungene mu isoko no gura kabanza ni ibintu byo kubona sara rimwe biragoye urumva inkuru z'umugabo ni ibintu vy'amadisi yinge mabuje afata ijambo ni mitwe urindi uzahumva mababuje ewe mwishwa wawe yaratwaye indari muri maternite wa karede urabona dukuruma ni muri zibiri zitandukanye umwe ari mu madiri uza gatewe mishwa wera twayindare muri duzu atemite wa karete we yaronze cyangwa indara yatwe kumutwara ugasanga namakuru umwe nayo ne nivyo ukaza akabivuga cyane bya hajyana no avuga umuntu si keshi umugore ashoka avuga ivyo ukaza direktema abantu bavuga makuru y'abantu twahuye na mukanaka yaronze urabona nakubwiye amakuru y'ukaza ugambe aza kubwira amakuru y'ukaza yabanje kubwira detail y'ibintu byabaye zo bantu ewe ntuzera gwaye mugabo daso sans cela nta mugabo yacha tuko mugore ngo pfungo uri sutwa nguzo uyu izo none nzingo uvuga abantu biki oya cyangwa umugore acha tuko mugabo ngo we nukundana ngo wema wita we nukundana rero oya umugabo arakeneye amakuru y'abantu kugira ejo basazoce kumusuhuza numugore akina makuru y'ibintu bira yumva ibibesha mu ryango donc uko kuno umugabo akunda ibintu numugabo akunda umugore akunda abantu biriho kugira ngo byose birakenewe birakenewe mu kiyago cyo mu rugo n'ubuzima bwo mu rugo aho amuco gihe nta mugabo yoza avuga ngo ngowe ngo ngogeza umuntu zo kuvuga cya uroya uramubwira atavugura koze n'itwa nda dukeneye ntacho uko wiriruka mu kazi na makuru y'abantu bamenye ndoga asanga nuko ikindi naco muri social no kongera ko nuko umugore kenshi umugore muri social numuntu novuga yuko novuga gute numuntu akunda yuko muvuga muyaga bibona barakunda kiyago ikiyago ikiyago niyaje mu nzu waradeje umugore abasanzwe akuze afise abagenzi b'abakobwa bayaga abagore bayaga bibona ageje shika mu nzu agasanga umugabo mwatavuga na cyambye na cyane bimba hari ibintu bimugoye mu rugo cyambye ukazi bya mugoye yego cyangwa yarunde yarafite yarunde yakabuze ya ideal de vie umugore yabamwe muri social ashitse mu rugo irahagaze est-ce que ça te zugwagara ntivya ntivya zugwagara batuganije voilà voilà je mu rambira abagabo ari abagabo batera inkuru mu kabare inkuru zakaje bagatwenza abantu ashitse mu rugo arije afite n'ikibazo kandi yego banzo heze agatashika muhira agaca bacwe umugore wagahe bakabaza abagabo bagenzi wemwe ewe ariko katunze Damiano vrema Damiano ntavu wa mugabo bureka kubeshera Damiano Damiano numuntu atera inkuru naho rene niyo nakumbaga none umugore yo ca bigenza gute iyo afise umugabo umugore akunda umugabo avuga umugabo w'umugore ntavuga umugabo we ntari ntavuga ara je ne sais pas biva kumvo nyinshi arashobora gutanza gura gutohoza igituma umugabo wiwe atavuga eske ni kamere kiwe eh bega ni yavuze nawe akunda kuvuga ibiki mbega akunda iki muvugisha parti y'ibyo akunda hari ibyo umugabo umutamwe kubyaga acya yuguruka urabibona nibindi umengo nibijujuru kurazana no iga kwanza kumuvugisha ibyo akunda buke bukazuguruka ari nk'umuntu anywa nka gacupa abanza mugore gacupa nimba akunda kuvuga abanje kunywa uvuga uti sheri no musa bacupa biri ya mbere nje ndayaguka urambwe ne muyaga acya yuguruka nizo rero ko umugore ateza kubimenya ateza kubimenya justement umugabo ameze eh ateza kubimenya akamenya ati umugabo wanje bimeze uku bimeze uku reka rero ntangurira ikanangurira urabibona reka nangurira uvuga n'uburi tohoza ni ndamushika mu rugo tazi ibintu iza kunda oya bitangurira aho ntucushakugira manifestation urobere nkumva ngo anabavuga mu kirundi ngo ngo inkuba zibiri ntizihurira mu gicu no kuvuga babandi umugabo avuga cyane nti warundi mugabo avuga cyane ukunda tera kuba ugasanga nuko amikindi naco muri social umugabo umugore ari multi service umugore ashakora ashakora fish ugaba umugabo akora kimwe arafa Dujya jambo natangura ko tubitangura y'imizi. Umugore yaje n'umufasha kubera iki? Wewe n'umuntu ashoboye gukora utuntu twinshi. Umugabo adashobora kubikorera icyarimwe. Nkunda bakarore. Umugabo ari cyane muri sala. Ariko ari amacha ya Barcelona na Real. Amusteling iyo nga. Urayibona? Umugore cyane koragira iki? Ariko ariruka ku mukozi hariya kugira ahisha ategure ku meza. Uratahura? Umugabo ati umugore aciyaza kwicara impande y'umugabo. Urayibona kugira umugabo ntiyumve ko ari wenyene mu nzu. Aho ariko arakoma induru kwa abana boga muri dushe baheza kugira bambari pinjama baryambe aho afise uwundi mwana ngari kwa rosa agataza aravugisha n'umugabo rero ariko arategura makaye abazaje ku ishuri urabona nibikoba nka bingahe nka bine arafwa mugabo mutama ari kuri Cristiano Ronaldo na Messi ugore niko umugabo ameze kandi ashobora kwihindu umugabo ruko ashobora kuzara mutuka umugore akatanga amateko erega nyarutse ategura abana ntuzewe rabu nyene ugasanga umugabo ramutuka uhora nyumvirizira makuru barabe ntacho ngora urumva umugabo atmukuru adaheze n'umubaza abantu urabona ubwo umugore ashaka gukora utwo tuntu twose ari abagabo bava bimvira ngo bwa wundi ntacu bashoboye oya si kuvuga ntacu bashoboye nabivuze kare si kuvuga ntacu bashoboye kandi kuvuga yuko umugore amuzuza aho atishikana umugore mugabo arafise ivyo akora mugabo ari ivyo bindi navyo biba bikeneye umugore ko agira iki kugira bishobore kukuzuzwa umugore akifunda rw'akarorero je muramura ngaha mu society wacu umwana ku ishuri avuye wa mbere uzaumva ngo umungu kwa Jamari urabona biheza kwa Jamari umungu kwa Jamari yaza yaravya icyagenge ayibona oro Jamari nigeze akoresha devoir uyu mwana n'umunsi wari imwe nyina niwe yazimiruka kw'inyuma bazurindire duvuye yuko rero Jamari rero icyo yakoze yatanze Minerval cyo Minerval gusa yaraguze n'amakaye yaraguze na uniforme mugabo umwana arashobora kuyoberwa ibyo arabiguze byose Fuko umugore arakinuye kugira amukurikirana ivyavyigwa bikuru urumva naje gufasha umugabo aje kuzuriza umugabo ifoko batabura urugo urugo umutwe n'umugabo umutwe n'umugabo ngo umwana wo kwa Yohana canke kwa Nadine hari none uvuze ko umwana wo kwa Nadine cyose ari rihe none n'ukuru bavuga bati kwa Beni yego nakibazo izo n'ico na windura umuco sizaze kugira manifestation ku muco mugabo umwana afet uzosanya ijosha se kuvuga n'igice nuko ivyiza byose umugore akora mu nzu biheza gihe umugabo kandi cyo se kibindi bibatsi sikibi asige kumenya ko abagore bacakira neza upa ngani bochanga nawe nabyo nzi sindagira ankete ahubwo muzubigira ko sondaje ben nkubu uzavuga ati agahindura ibintu akavuga ngo ngo kwa Belize ngo kwa nina ndagwa karore vura bwi umugore ati hewe ku mugoro babaraza ko twibarutsa no muri crebe yarabo nyine turabwe robot umugore niwe yaranje saloni bakubuga ni batara bakoza gize kutambara abantu bose hewe mu nzu kwa Yohani arasa neza rebona Yohani nazinira keta ibikwa nazinira keta ibikwa ugabo Yohani yazimanya shitsi yatanze amahera baranyicupa bazuri ndabwe twafashwe neza ara produire yuko hari ibyo umugore ajejwe nibyo umugabo ajejwe ibyo umugore ajejwe rero bica kuzuriza ibyo umugabo umwanzi yakwisa ego ngira ngo turaze kugaruka ngira ngo vuga nti ko gice cha nyuma cha kino ganiro n'umwanyi turaturega umugabo turumvise yuko ibyo bitatu bijanye n'imibano bijanye n'ubuzima bw'urukundo kambere n'ivyiyumviro umugabo n'umugore tumva ko ariho akantu batandukaniye ko umugabo wose ni magiriranire ego ngira ngo dusembe gice cha nyuma cha kino kiganiro je cyane tugaruke ngira kuri bwa buzima Dagina ego ngira ngo barumvise umugabo ukuntu ameze ego umugabo twaravuze afapase yuko ibigize gitsina ciwe ni forma gitsina ciwe byose biri hanze hama turaza turavuga tuti uko kuntu bigitsina cy'umugabo nibigize gitsina cy'umugabo biri hanze ni kugira bitange bitange umugabo kugira ashobore kuba ikibondo aratanga urabibona d'ordre médical ou fécondation umugabo aratanga mu bijanye n'ubu bijanye no kwibaruka mu bijanye n'amabanga muza bitsina arashaka aritanga mu nyuma gatanga ikimuvuyemo biratomoye niwe agira ndobwa intambwe yambwe yugutanga n'igitsina cyo tuzobigaruka ko peut-être twavuga tukazoshika ku nzira cy'amabanga usaba no gutanga ubwo ko umugabo arasaba agatanga no gutanga biri mu ntumbero zo gusaba biri mu mekanizme zo gusaba bitaho ikintu rero kiriyo gikomeye no uvuga ko ngaho onye nuko abantu teza kumenya umugore nawe umugore ibigize igitsina ciwe ni forma byose by'igitsina ciwe byose biri ndani ari interior nibiri kumugaragara nibiri kumugaragara nayo uhagarara ngaho navyo ubona kuko biri ndani alo uko kunirira umugore biri ndani nduvuga yuko umugore igitsina ciwe meme no muri processus d'excitation yiwe ngene gishuha umugore wana ku igitsina ciwe caguka kugira kigira iki cakire ariko rero umugabo aratanga umugore akagira iki akakira ni nawo mbere kugira ashure no kubaho n'ubuzima bundi umugatezo gukora ibanga ryo gutanga umugore agakora ibanga ryo kugira iki yukwakira nibaze ko mama emisiyo ari imbere tuzubigaruka ko cyane umugabo uno munsi cyo bomenya umugore igitsina ciwe cyaremewe kugira iki kwakira mbere cyakiriye umugabo niyo giheza ikivuye mu mugabo kikakirwa n'ikiri mu mugore gutyo akabikibonda aho ngira ngo ngano baca bumva neza yuko umugabo ategezwa kugira ya ntambwe ya mbere agatangunda kakira ariko natwara nubundi nubundi umugabo arasaba kwakirwa umugore agasaba kugira iki ko oya umugabo arasaba gutanga umugore agasaba yuko yo kwakira tugasanga nuko kandi namavuga ari ibintu bamoza wumva marangaje umugore zomba ngwewe unani sinda muha ngo yashavuje no sinda muha umuhiki wewe umuhiki umuhiki wewe uraki vuvuga uti nanje sinda mwakira no muzi ah agira tomoye just uko mugaba babazwa nuko atakiriwe mugaba nawe azo gutamwaye ngo niwafite ivyatanu mugaba kutamwakira kiramubabaza Jina gira mvugi jambo vrema wanu vrema warundi watukumwa wabziumbe kugira tu gira geze guhindura mantarite kufuga uvugyo tuwoni bihino jewe na gira mvugi umugawo kugyo wabibuze numutukwe urugo icho bakimenye umutukwe numutukwe urugo ariko umugore nawe jina mvuga yuko umugore nawe ari umutima urugo chamu mutumba wose ngirango na vzionzi petetri umutumba wose nawe bizi petetri mugabo jina mvuga yuko umugore ari umutima urugo umugabo unumutwe w'urugo bavuga ko umugore ari umutima w'umugabo n'ibyo voilà bavuga ati umutima wa naka n'igufa ryavuye ryavuremwe mu mugore ryavuye munsi y'umutima bavuga yuko umugore ni umutima w'urugo kandi umutima cyo kandi nk'imoteli voilà imodoka ibuze imoteli yo havuka kagenda rego umuntu ashaka gusara mu mutwe mugabo akaguma abaho uyu mutima utaragarara ngo umutima uhagaze urugo rwabihetse n'abafuzi bayuko kesa swa umutwe kesa swa umutima byose birakeneye kugira bibere bidafatanye nta buzima voye ko rero jina mambwira uno munsi aho bigeze gacuti no kubwira jina mambuga ibi biro byo kwiyumvira ngo mu rugo ngo uyu ngo niwe mukuru kurushuyu hariho n'ubukuru utazofushitse ko iyo udahaye agaciro uwo muri kumwe harya n'umugabo asora ijambo ry'ijunja kenshi usanga yari yanuje umugore umugabo adahanuje umugore kereke pari ari hana dekoni hari ahantu ariko abitari ibyo je nama mvuga yuko umugabo w'inyajambo numugabo asori jamba ziko yari hanuje umugore basa ni wa undi yama yihagaze ko yarako kandi azikora mu makosa yee ugasanga ni wa undi amafisi ntuzeya kuko kenshi hari n'igihe umugore ashobora kutaguha inyishu ko ugasanga araguhaye ibibazo bituma icyo kibazo ucimvira ko kurundi rugero utari kuyumvira ko bibona ugasanga urasohoye inyishu bivanye ntuzeya rero jewe no vuga iki umugabo ni umutwe umugore nawe ni umutima rayibona hama ikindi nacu no vuga nuko muri ibintu byerekeye tuzotangura izinyigisho tuko turaraha nuko jewe nzogerageza kwereka abantu ukungene en fait umugabo adafise umugore ntacamaze kandi n'umugore adafise umugabo ntacamaze yego umugabo savidire ni kuvuga umugabo vuze adafise umugore cyangwa kuvuga umugabo atazoha gaciro umugore wiwe mu bisanzwe ntacaba amazi we nyene abayitesha gaciro yemeye ko bubaka urugo kumuha agaciro kuko la meilleure façon yo kuya agaciro nk'umuntu w'umugabo ni kuguha agaciro umugore ese la même chose ku mugore umugore aha agaciro umugabo wiwe nabo bayiteye agateka bavuga yuko rero cyatse kuvuga yuko burya iteka ry'umugabo ryuzuzwa nuko yahaye iteka umugore wiwe jewe mbonye umugore wa naka yifashe neza yubaha umugabo camiya ko n'umugabo ari bimeze neza yibasha petete ifoko n'umugabo yubaha umugore urumva afate cyatse kwivuga gute afate uvuga iki jewe ben mpayite ku umugore wanje nka mu gaciro na jewe ncamba karoro kuko nawe nacakama kuko nacyamuhaye kuko bavuga ngo imbuto itewe n'igirije n'imera umva nta mugore ateza kuja kwararaza umugabo wawe bameze ibi ubu ni grave cyangwa umugabo waje kwararaza umugore si cyo byere kuvuga umugabo abari karimara n'ukumena ibanga n'ukumena ibanga n'ukumena ibanga wo rumenye ibanga cyane amambira abantu bafise ingorane mu ngo zabo umuntu wa mbere ubanza guhamagara ni pare na marere bajya barasimbe ya leta leta irabarukomesa ko abantu bafite ijambo mu rugo wawe apana mbere rwo mugara papa na mama pare na marine kuko papa na mama nanamwe basinye byitwa ko bajeje urugo rugo mugabo pare na marine nibo bafise ubukuru n'ubasha mwebwe mwabahaye arita bashaka kuza mu cyumba bakabiceka ati nibiki bitagenda neza ngaho kuko barya leta barabisinye no muri ekereji yabaragiye gusinya yuko rugo barujeje urumva nta marene yatoya kuva ngo je ndaheje ngo ndaheje no nawe bitanguye ngo bihirenga bihirenga bitanguye je namambira abapare n'abamare umuntu wobwira ikintu cyo mu rugo ni pare na marene niwe bafise ko uburenganzira bwo kumenya amabanga yawe ndere abandi bose ikindi naco kiriho nuko cyo hereza ko muri iyi nuko inyigisho turavye nyine umugabo n'umugore batandukanye ni cerekano kungene nta kuzuzanya mu rugo kuzopfa ko arabayeho utubashe itandukaniro riri kuri uwo mwaka kuko kujya mutandukanye biza kuneza yawe none abagabo muraze muri murakira benshi mahe impanuro benshi haba bashaka kubakana bakabakundana nabandi ubona umugabo ashaka kumenya ati itandukaniro ry'umugore n'umugore ni iri rimeze kuba ivyo barabizi canke n'ivyo bene mbwa mutini kwigisha byamaho none wisanzwe umugabo ateza kuyimenya n'umugore ateza kuyimenya harya uwo mwakanye uramenye ivyo mudahurizako nivyo muhurizako uramenye ibyashoboye n'ibyo adashoboye gutyo bukebuke mukamenyene muzuzanya mukubaka kuko nushaka kumbira ko bana n'umuntu umwaka w'imyaka itatu utaramenya nimba yo bari collective si bari club ego ngira ngo sinzi ko vya akajambo ka nyuma kugira ngo akajambo ka nyuma ushobora kubyira abantu bubatse canke bimirije kubaka nuko bomenya yuko ntugakunda umuntu ngo ase na wewe oya kuri bitubonye byose nuko ugakunda umuntu muri kamere kiwe nivyo bizokuzuza urukundo rwawe kuko ntuzuzanya abasa muzuzanya batandukanye bisaba kwihanganiranira niko ndabyumva reka ngira ngo turangize kino kiganiro cacu dushimira ngira ngo badushikiye badukurikiranye haba kuri Facebook haba ngira ngo no ku radio yabo reka tubibutse yuko kiganiro cari nziki aho kuri musito ko tuganira ku bijanye n'umugore umugore mu rugo ikiranga umugore ni giki ameze gute atandukanye n'umugabo gute haba mu migire cyangwa mu byiyumviro bega mu kibano bimeze gute haba mu byekeye gitsina byifashe gute mwabyumvise reka rero dushime cyane umutumire wacu Belinda yishimiye ko mudasiba kuza guterera ibyumviro kugira gutanga umuco kuri ibi nabiriya murumva ko ngira ngo bifasha ingo uyu munsi ingo bashaka kugira ati ziko zira bamwe harimo zimwe zicumbagira ntava mu ngo ni zose oya mugahari habusanga bigoranye bivuye kutamenya ngira ngo murumva yuko ari ikintu gishobora kuba gifasha rero mushobora no kutwakura mukatubwira cyangwa mukatwandikira kuri Facebook mukanatubwira ukuntu namwe mubona ibintu bimeze kugira ngo natwe dushobore kubategura ikiganiro kimeze neza reka kandi nshimire bagenzi bacu bariko barafata amajwi n'amasanamu naboneye hono niyo nkeza reka mbere na Grace ya Marie Justicia tuyikeze reka nshimire kandi na Innocent bibona Imana yari mu buhinga bw'ivyuma Leonidas Kirombo na ndemeje kino kiganiro nziki cy'uyu munsi reka ndabifurize kumerwa neza muri nojoro mugire aho muba mwubahwe naho ubutaha ku munsi wa kabiri nk'aya mango kuva gishe isaha 3:15 Ziki Ziki Ziki ni kiganiro kiba yagira ku buzima bwabubakanye Ziki Mbega ubuzima bw'umugabo mu rugo bumeze gute Ubuzima bw'umugore burangwa n'iki Nakaye karanga mutima ku buzima bwo mu rugo Ziki ni kuri radio Isanganiro